Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu akşam size kutuplarda namaz vakitleriyle ilgili, yani kutup bölgesinde güneşin doğmadığı zamanlarda namaz vakitleri ile ilgili yapmış olduğumuz gözlemlerin resimlerini göstereceğim ve o resimlerle ilgili ayeti kerimeleri ve hadis-i şerifler okuyacağım inşallah. Şu anda ekranda resmi görüyorsunuz. Acaba şeyler de görebiliyor mu? Göster. Onu da gösterelim, yani izleyenler. Oradan gösterelim. İnternet üzerinden izleyenler de görsünler. Tamam. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz bu resimleri şehrin içerisinde çektik. Yani herhangi bir dağa çıkmadan şehrin ortasında çektik. Bunun bir sebebi var. Namaz kılmak isteyenler herhalde namaz vakitlerini tespit etmek için şehrin dışında ışıkların olmadığı bir dağın üzerinde gasat yapacak değiller. Adam belki evinden dışarı çıkmadan, evi müsait bir yerdeyse penceresini açacak. Yani pencerenin perdesini kaldırıp bakacak ve oradan namaz vaktinin olup olmadığını tespit edecektir. Bu sebepten dolayı çekimleri şehir içerisinde yaptık. Siz de gözlerinizle göreceksiniz ki şehrin içerisinde olması herhangi bir şeyi etkilemiyor. Çünkü güneşin ışıkları son derece güçlüdür. Öyle şehir ışıkları güneş ışıklarını etkilemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının aydınlığını tarif ederken diyor ki, yukarıdan aşağıya doğru inen, şöyle dikine olan ve sizin kurt kuyruğu dediğiniz aydınlık sizi aldatmasın. Onunla herhangi bir namaz vakti başlamaz ve bitmez. İşte biz orada kurt kuyruğunu sizin gördüğünüz gibi resmettik. Bu onun fotoğrafıdır. Görüyorsunuz. Buna aurora deniyor astronomi dilinde. Ve çok da önemli bir olaymış. Beraberimizde bulunan Adnan Ökten Bey onu görünce son derece heyecanlandı. Çünkü bunu yakalamak kolay değilmiş. Ve ertesi günde gazetelerde bunu yayınladılar. Bu görüntüyü. Şimdi burada bir şey var. Gerçekten Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir yardım ve desteğini gördük. Orada yıl boyunca hava kapalı olurken, biraz sonra resimlerde göreceksiniz, Allah'a şükür o gün pırıl pırıldı ufuk. Ve işte buradan kurt kuyruğunun resmini de çekmiş olmanın ne kadar mühim olduğunu, yani oradaki insanların şeyinden de öğrendik. Yani gazeteler birinci sayfa haberi olarak vermişlerdi orada. Zaten Adnan Hoca'nın heyecanı had safhadaydı. Buraya geldik, burada havaalanında oğlu karşıladı. Oğluna hemen bu olayı hatırlatınca, aman baba herkese söyleme, şimdi bu kadar hava atarsın kimse şey yapamaz falan demeye başladı. İşte burada biz de tabii kitaplarda okuyoruz. Ben bunu gözlemlerimde tespit ettim ama bu kadar net bir tespiti ilk defa orada yapmış oldum. Ve bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılan tanımlamayı görüyor musunuz? Tek bir kelimeyle her şey ortaya konuyor. Kurt kuyruğu. İşte bakıyorsunuz hakikaten bir kuyruk gibi gözüküyor. Oradan göremiyor musunuz? Bak şöyle. Gözükmüyor mu? Gözüküyor. Tamam. Şöyle. Yukarıdan aşağıya doğru. Yani bakın şehir ışıkları, zaten Peygamberimiz hadisinde diyor ki ufka kadar inmez diyor. Bak görüyor musunuz? Bakın işte burada şurası ufuk. Buraya kadar inmiyor. Bu arada boşluk var. Ama sabahın aydınlığı şöyle ufuk boyunca yayılacak. Niye böyle yapıyor? Şöyle yayılacak. Biraz sonra göreceğiz. Ufuk boyunca yayılacak. Şimdi burada 13 Ocak 2011 Tromso'da yapmış olduğumuz rasat saat 06:15. Henüz yani şey güneşin ufkun 18 derece altında olduğu zaman bakın görüyor musunuz ufuk simsiyah. Herhangi bir şey gözükmüyor. Yani mesela Türkiye'de sabah namazının ilan edildiği vakittir bu. Sabah namazının başladığı süre. Burada sabah namazı bundan bir saat önce kılınıyor. Şu vakitten bir saat önce kılınıyor. Tabi oruca da ona göre başlıyorlar. Yani sabah namazının olmasına da bir saatten fazla bir vakit var şu anda. Ondan da bir saat kadar önce namaz kılıyorlar. Şimdi bu aradaki durumu siz varın hesap edin. Saat 6:25 yine ufuk zifiri karanlık hala. Onu da görüyorsunuz. Tekrar ediyorum, şehir içerisinde biz bu resimleri çektik. Çünkü insanlar namazı kılmak için herhalde şehrin dışına çıkacak ya da vakitleri tespit için şehrin dışına çıkacak değiller. Karşı taraftaki dağ belli oluyor çünkü üzeri karla kaplı olan bir dağ. Güneş ufkun 14 derece altında. Bir şey gözüküyor mu? Yine herhangi bir şey gözükmüyor. Ve saat 7:05. Namazı kılalı 2 saatten fazla oluyor. Onlar sabah namazını kılalı 2 saatten fazla oluyor. Efendim? Tabii PowerPoint bunu siteye koyacağız. Siz oradan alır şey yaparsınız. İstifade edersiniz inşallah. Burada çok hafif bir aydınlanma gözüküyor. Dikkat ederseniz artık gökte yer birbirinden ayırt edilmeye ilk defa başlanabilir. Fakat bu henüz sabah namazı vakti değil. Bu 12 derece altında. Burada gökte yer çok net bir şekilde ayırt ediliyor. Çizgi belli. Buradaki bu yıldız, bu bizim sabah yıldızı dediğimiz yıldız. Çok enteresan bir şey. Bu doğu batı sürekli değişir biliyorsunuz. Güneşin doğduğu şeyler her zaman değişir. Ama güneşin bulunduğu tarafta sabahleyin tan yeri ağarmasından önce bir yıldız ortaya çıkıyor. Ona sabah yıldızı diyoruz. İşte çoban yıldızı deniyor. Venüs gezegeni esasen. O da şeyi haber veriyor. Gerçi orada gözükme şartlarıyla bizim buralarda gözükme şartları arasında fark var. Evet, yıldız biraz daha işte şu anda sabah namazı vakti dediğimiz vakit 11 derece. Şimdi buradan dikkat edin. Bununla ilgili iki tane ayet-i kerime okuyacağım size. O iki ayet meseleyi ortaya koyacak. Bunlardan bir tanesi İsra 78. ayet. İsra 78'de Allah-u Teala şöyle diyor. Estağfirullah. Ekimus salate lidulikiş şems. Güneşin kaydığı vakitte namazı kıl. İlâ gasekilleyl, havanın kararmasına kadar. Yani güneşin batıya kaydığı andan, ki buna meridyen geçişi deniyor. Öğlen de bizim burada tepe noktasından batıya kayması oluyor. Oralarda yani meridyen şöyle tepeden aşağıya doğru gidiyor. Bulunduğumuz meridyenden batıya doğru geçişi anını ifade ediyor. Onun için dülûküş şems kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Ne doğu, ne batı, ne tepe. Herhangi bir şey söylemiyor. Güneşin batıya kayması, kişinin bulunduğu yere göre güneye doğru bakar, doğu taraf sol tarafı doğu, sağ tarafı batıdır. orta noktadan batıya doğru kaydığını rahatlıkla görebilir. İşte o zaman öğlen namazı vakti başlar. Yani öyle bir kriter koyuyor ki Allah-u Teala, insanların herhangi bir eğitim görmesine ihtiyaç yok. Çok rahat bir şekilde yüzünü güneşin olduğu tarafa doğru çevirdiğimizi, sağ doğu, solu doğu, sağ batı, ön tarafta da ışık sağ, birazcık sağ kaşına doğru vuruyorsa, güneşin gözüktüğü yerlerde öğlen namazı olmuştur. Ama buralarda çok daha net belli ediliyor. Onu biraz sonra size göstereceğim zaten. Diyor ki burada, ve Kur'anel fecr, fecrin Kur'an'ında da namazınızı kılın diyor Allah ayette. Fecrin Kur'an'ı bu fecir. Fecir kelimesinin anlamı yarılma demektir. Yarılma. Şimdi biraz önce gökte yer birbirine tamamen karışmış vaziyetteyken, yani gökte yer birbirinden ayırt edemezken, şimdi net bir şekilde ayırt etmeye başladık. Hatta biraz önce, bakın biraz önce ayırt ettik. Hatta şuraya bakın. Şurada gökte yeri fark etmeye başladık. Şurada hiç belli değil. Gökte yer belli değil. Neresi gök, neresi yer belli değil. Ama burada belli. Gök belli, yer belli. Ama yıldız da gözüküyor. Ama indel fecir demedi Allah-u Teala. Fecir deseydi ayrılmaya başladığı zaman da namaz kılmamız gerekebilirdi. Burada da belli oluyor. Bakın burada tek tip bir aydınlanma var. Halbuki birkaç tane aydınlık olması lazım Kur'an oluşması için. Daha önce size de defalarca burada anlatmaya çalışmıştım. Kur'an kelimesi kara'a kelimesinden türetilmiştir. Yani onun mastarıdır. Tabii mastar mı fiilden, fiil mi mastardan türemiş, o ayrı bir şey. O nahivcilerin kendi aralarındaki tartışma. Kara'a topladı demektir. Kur'an da toplaşma manasına gelir. Yani değişik şeyler bir araya geldiği zaman, işte Allah-u Teala'nın ayetlerini bir araya topladığı için şu kitabı Allah-u Teala Kur'an adını veriyor. Kur'an'ın içerisinde de Kur'anlar vardır. İnsanların toplaştıkları yerlere aynı kökten kariye denir. Bir ülkeye de kariye denir, şehire de kariye denir, kazaya da kariye denir, köye de kariye denir. Dolayısıyla mesela bir kariyenin içinde çok sayıda kariyeler vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de çok sayıda Kur'anlar vardır. Ayetler, ayet kümeleri diye onları biz ifade ediyoruz Türkçe karşılığı olarak. Şimdi Kur'an-ı Fecr de fecrin ışıklarının yoğunlaştığı bir zaman. Yani tek bir ışık görmeyeceksiniz, değişik ışıklar göreceksiniz. Tabii çıplak gözle baktığınız zaman çok daha güzel görüyorsunuz. Resimde o kadar şeyi yansıtmıyor. Çıplak gözle olanı tümüyle yansıtmıyor ama biz mümkün olduğu kadar size bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ufukta birkaç çeşit ışık olacak. Peki o ışıklar içerisinde bir de beyaz bir ışık olması lazım. İşte şurada Allah-u Teala oruçla ilgili olarak da hani her konuyu iki tane ayette açıklar ya, en azından diyor ki Estağfirullah ve kulu ve şrebu, Bakara 187'de ve kulu ve şrebu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad, sizin için beyaz çizgi net bir şekilde beyaz çizgi net bir şekilde ortaya çıktığı zaman, dikkat ediyorsanız şu dağın üzerinde fark edebileceğiniz bir beyazlık var, üst taraflarda gözükmeyen, şöyle dağın üzerinde şöyle bir beyazlık var. Bir çizgi gibi. Dikkat ediyor musunuz? Bak şuralarda daha net gözüküyor. Bir çizgi gibi. Şuralarda daha net gözüküyor. Şurada biraz daha az. Bir çizgi gibi. Onun altında da zaten dağ zaten siyah çizgiyi oluşturuyor. Burada bir siyah çizgiyi görüyorsunuz. Ufkun üst tarafı. Bir de ufkun üst tarafına bitişik olan bir beyaz çizginin oluştuğunu da görüyorsunuz. İşte o zamana kadar yiyin için diyor Allah-u Teala. Öbür ayette de ne diyor? İşte şey, o zaman namazı kılın diyor. Fecir ışıklarının toplaştığı zaman. Yani o bunun içerisinde o çıplak gözle baktığınız zaman sarı ışık var, kırmızı ışık var, beyaz ışık var, mavi ışık var. Hepsi bir araya gelmiş, burayı oluşturmuş. İşte o zaman sabah namazının olduğu zaman. Yani öyle bir şeye şarta bağlanmış ki Cenab-ı Hak sabah namazını, en bilgisiz kişi bile hah işte olmuş kardeşim diyebileceği bir şeydi. Acaba falan yok. Çok net ve kesin olacak. İşte o zaman oruca başlanacak, o zaman sabah namazının ilk vakti girmiş olacak. Yani şu anda orada namaz kılınalı 2,5 saat kadar olmuş oluyor. Daha yeni sabah namazı olmuş. Bundan yaklaşık 2,5 saat önce onlara namazınız oldu diye namaz kıldırılıyor. Hatta bu saatlerde ben bunu şey yapmıştım ama hata ettim. Kağıdı getirmedim. Aynı PowerPoint'te şeyleri işledim. Neyse biraz sonra onları da şey yaparım. İnternete koyarız inşallah. Kağıtla getirmedim buraya. Getirseydim size çok net vakitleri söylerdim. Evet. Şimdi burada bir başka açıdan gene aynı durum. Gene görüyorsunuz değil mi? Siyah çizgi, beyaz çizgiyi görebiliyor musunuz? Sabah namazı. Burada şuna bakın. Ben yıllarca Anadolu'da rasatlar yapmışımdır. Bu kadar net ufka sadece Ege bölgesinde rastlamıştım. Bu bölgelerde hiç rastlanmayacak bir olay. Ama Allah-u Teala'nın yardımıyla işte ufku görüyorsunuz. Bakın ne kadar temiz değil mi? Çok net bir şey var. Aydınlık var. İşte sabah namazı. Peki Türkiye'de sabah namazı olunca aydınlık nasıl oluyor? Türkiye'de gördüğünüz aydınlıktan bir farkı var mı bunun? İşte bu o gece oluyor dedikleri zaman bu. Hani bize söylüyorlar 6 ay gece 6 ay gündüz dedikleri şey var ya. Gerçi 6 ay burada olmuyor tam kutup noktasında da. Ama biz işte zihinsel arka planımızda bu var. Deniyor ki buralarda namaz vakitleri oluşmaz. Bu konuda herkesin ittifakı var. Yani burada namaz vakitlerinin oluşmaması konusunda belki tek muhalif ses bizim sesimiz. Belki değil. Şu ana kadar bildiğimiz öyle. Yani aksi bir şey bilmiyoruz. İlk defa bunu biz söylemiş oluyoruz. Ve işte siz görüyorsunuz. Türkiye'de neyse orada da aynı değil mi? İşte gözünüze görüyorsunuz. Şimdi günün başlangıcı meselesi var. Burada güneş doğmuyor. Güneş doğmuyor. Peki güneş doğmadığı bir yerde günü nasıl başlatacağız? Güneş ufkun altında. Bak burada yazılmış. Güneş ufkun 4 derece altında. Bu hesapları astronom profesör doktor Adnan Ökten Bey'den aldık. Güneş ufkun 4 derece altında. Peki nasıl güneş doğdu diyebiliyoruz? Orada şunu tespit ettik ki Cenab-ı Hak günü güneşle değil güneş ışınlarıyla bağlantılı hale getirmiş. Güneşle değil güneş ışınlarıyla. Eğer güneşle irtibatlandırsaydı biz oruç tutamayız, yani biz değil bu bölgelerde yaşayanlar hiç oruç tutamazlardı. İşte tan yeri ağarıncaya kadar kılın diyor. Tamam, onu gördük az önce. Yani siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar diyor. Tan yeri ağarması kelimesi de bu işi de yetmiyor. Yani siyah iplik, beyaz iplik daha çok ileri safhaya gelinceye kadar diyor. Ki o her yerde tespit edilebiliyor. Oruçla ilgili olarak ne diyor Bakara 187'de? Thümme etimmussiyame ilelleyl. Sonra orucu leyle kadar, geceye kadar tamamlayın. Güneş batımına kadar demiyor. Güneş batana kadar deseydi buralarda oruç tutulmazdı. Çünkü burada güneşi görmüyorsunuz ki ne doğusunu ne doğuşunu ne de batışını görüyorsunuz. İşte oraya gitmek bu ayeti kerimeyi bu şekilde anlamamıza vesile oldu. Ve Allah-u Teala Yasin suresinin 37. ayetinde gece ile gündüzü anlatıyor. Diyor ki ve ayetul lehumul leyl, gece onlar için bir ayettir. Ben gerçekten bu ayeti çok düşünmüştüm. Yani şu 30. cüzün mealinde Yasin suresinde oraya koyduk ya, gecenin ayet olduğundan bahsediyor Allah. İsra suresinde gecenin ve gündüzün ayet olduğundan bahsediyor İsra 12'de ve cealnestauzubile ve cealnelleyle ve nehara ayeteyni, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık diyor. Yani gece gündüz nasıl ayet olur diye çok düşündüm. Ama oraya gidince hakikaten olduğunu gördüm gözlerimle. Yani müthiş bir Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünün, gücünün, kudretinin müthiş bir delili. İşte Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun büyük bir delili. Hakikaten Allah-u Teala geceyi güneşle, gündüzü güneşle değil, güneşin aydınlığıyla irtibatlandırmış. Diyor ki burada ve ayetun lehumul leyl, gece onlar için bir ayettir. Neslehu minhun nehara, ondan aydınlığı soyarız. Neslehu ne demek? Şimdi mesela şöyle düşünün. Şimdi şu deri şu da işte bir deri yapışmış şey olsun. Şöyle soyup çıkarıyorsunuz. Yani gündüz gecenin üzerine geçirilmiş bir deri gibi. Bir ucundan kaldırıyorsunuz, soyup çıkarıyorsunuz öbür ucuna kadar. Şimdi bu gecenin başlangıcını ifade ediyor. Bunun tam tersi de gündüzün başlangıcı olacak. Bir sergi gibi, bir deri gibi yeryüzüne, yani karanlığın üzerine gündüz yayılacak. O zaman şurası doğu ufkuysa, ki belli zaten, onda hiç şüphe yok. Ne zaman buradaki aydınlık, yani gündüz, şu batı ufkuna kadar yayılırsa, batı ufkunda o gündüzün aydınlığını gördüğünüz an diyeceksiniz ki gündüz oldu. Çünkü o sergi yayıldı. Zaten biz derin vadilerde güneşin doğduğunu görmüyorsak, batı tarafında güneş ışıklarını gördüğümüz zaman gündüz olduğuna karar veririz. Güneşin doğduğuna karar veririz. İşte burada da batı tarafında, işte bakın, batı tarafında güneşin ışıkları gözüküyor mu? Dolayısıyla 9.45'e günün başlangıcı dedik. Güneşin doğuşu demedik çünkü güneşi yok. Ama günün başlangıcı, çünkü Allah-u Teala nehar diye adlandırıyor onu. Ve bu devam ediyor. Diyor ki ve ayetun lehumul leyl, gece onlar için bir ayettir. Neslehu minhun nehara, gündüzü ondan soyar ayırırız. İşte öyle anlaşılıyor ki buradan esas olan karanlıktır. Gündüz geçici olarak onun üzerine yayılıyor, sonra kaldırılıyor. Bir sergi gibi yani, yayılıp kaldırılıyor. فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, bir de bakarsınız ki karanlık içerisinde kalmışlar. Peki güneş? Diyor ki وَشْشَمْسُ تَجْرِي الْمُسْتَقَرِّنْ لَهَا, güneşe gelince o kendisi için çizilmiş olan bir yörüngede akar, akar gider. Onun, ona belirlenmiş olan bir yörünge vardır, orada gider diyor. Yani o yörünge ufkun üstünde de olabilir, altında da olabilir, önemli değil. Dikkat ediyor musunuz? Bak, doğrudan ilişkiyi kesiyor burada. Güneş, kendisi için belirlenmiş bir yörüngede akar gider diyor. Tabii bunu insanlar bir başka şekilde anlar, astronomiyle meşgul olanlar bir başka şekilde anlayabilir. Her ikisi de doğrudur. Namaz vakitleri açısından, gece gündüzü belirleme açısından biz bakarız. Baktığımız zaman akıp giden güneştir. Dolayısıyla bizim bakışımıza göre biz vakitleri tayin etmiş oluyoruz. 9.45'te de güneş doğmuş. Şimdi Türkiye'de de güneş doğduğu zaman hava böyle olur değil mi? Yani fazla bir fark var mı? Hani işte gece gündüz olmuyor dedikleri yerler işte burası. İşte burası da öğlen namazı vakti. Öğlen zamanı 11.55. Güneş yok ama bakın güneşin şurada olduğunu görüyorsunuz. Güneşin şöyle halesini görüyorsunuz. Biraz sonra çok daha net göreceksiniz. Güneş 0.5 derece ufkun altında burada. Bak ben burada işaretledim. Bu da bir başka. Şurası güneşin merkezi. Buraya M harfini koydum. Güneşin halesinin bir ucu burada, bir ucu burada. Şöyle bakın, dikkat edin. Güneşin kendi gözükmese de o yuvarlağının yansıması çok net bir şekilde ufukta gözüküyor. Ve de merkezi de bura. Şimdi siz doğu batı şey yaptığınız zaman buradan şurada olması gerekirken buraya şey yapınca tam böyle yüzünüzü çevirdiğiniz zaman batıya kaydığını anlıyorsunuz. Demek ki öğlen namazı vakti. 11.55. Gerçekten bizim bu tespit ettiğimiz zaman onlarda da öğlen namazı vaktiydi. Orada bir şey yok. Çünkü öğlen namazı meridyen geçişine göre olduğu için biz mesela gözlemle bunu tespit ettik. Onlar hesapla. Burada fark eden bir şey yok. Ve ilginç olanı az önce söyledim. Allah-u Teala beş vakit namazı anlatırken güneş kelimesinden sadece burada bahsediyor. Sadece burada bahsediyor. Ve burada da bak görüyorsunuz işte güneşi anlamak hiç de zor değil. Buradan halesi var, merkezi var, her şeyini görebiliyorsunuz. Diyor ki İsra 78'de Estağfirullah Akimis salate liduluki şems. Güneşin batıya kaydığı zaman namazı kıl. İşte buradan da kaydığını çok açık bir şekilde görebiliyorsun. İsra Hud 114'te de Cenab-ı Hak şöyle diyor. Diyor ki Estağfirullah Akimis salate, ikisi de akimis salate ile başlıyor. Namazı tam kıl. Bu farz namazdır. Sağa sola şey yapamazsınız. Ve bir ferde hitap ediyor. Akimu denseydi cemaatle kılınacak diye akla gelirdi. Herkesin kılması lazım. Cemaatle olsun olmasın. Namazı kıl. Şimdi burada bu Tromso'da yaşayan 800 kadar Müslüman var. Bunların şu anda ellerinde her türlü imkan var ama bu imkan petrolün keşfinden sonra ortaya çıkmış, 80 yılından sonra. O zamana kadar sadece balıkçılıkla geçinen fakir bir bölge. Şimdi ama yine o şeyde onların Sami dedikleri kişiler şu dağların arkalarında yaşıyorlar. Geyik besliyorlar ki bir sabah rasatına giderken yolda geyiği de gördük böyle hiç sere serpe gidiyor. Hiçbir şeyden çekindiği falan yok. Arabalar umurunda bile değil. Şimdi burada geyik besliyorlar ve bizim konar göçerler gibi yani çadır gibi yerlerde ya da işte basit yerlerde yaşıyorlar. Şimdi onlardan birisi Müslüman olsa, adamın saati olmak zorunda mı? İnterneti mi olacak? Mekke'de vakitleri nereden bilecek? Bilse ne olur, bilmese ne olur? Yok efendim yakın bölge şeyi var. Mesela Diyanet yakın bölgeye göre belirlemiş namaz vakitlerini orada. Orada yaşayanlar da Mekke'ye göre belirlemişler birçok namaz, orada oluşmayan namazları, namaz vakitlerini. İşte burada söylediğimiz gibi son derece anormal bir durum söz konusu. Halbuki o kişi kalkacak, şöyle bakacak ufka ve namazını kılacak. İşte görüyorsunuz. Şimdi şuna gündüz mü dersiniz, gece mi dersiniz siz? He? Sen buradan bakarsan ikisinin ortası dersin tabii. Ama oraya git ilk gün biraz öyle geliyor, ikinci gün tam gündüz oluyor. Çünkü göz alışıyor oraya. Bak buraya da bakın. Evet. Şimdi ikindiye geldik. Bakın. Şimdi ikindi namazı. Diyor ki Allah-u Teala o Hud suresi 114. ayette akimis salate namazı kıl tarafeyinle her gündüzün iki bölümünde kıl. Şimdi gündüzün birinci bölümü güneşin batıya kaydığı şu vakitte oluştuğuna göre öğlen vakti oluyor. İkinci bölümü de ondan sonra olması lazım. Şimdi bakın burada güneşin merkezi ta buraya kaydı. Az önce buradaydı. Buradan buraya kaydı. Bakın şurayla şu batı arasında şey yaparsanız ortadan orta noktayı biraz geçmiş oluyor. İşte burada ikindi olduğunu anlıyorsunuz. Yani o bölgede olduğunuz zaman tabii çok daha net anlıyorsunuz. Resimden de anlaşılıyor. Zaten güneşin halesinde görüyorsunuz. Böyle. Artık ikinci uç gözükmüyor. Birinci uç burada. Hatta ta şuralara kadar geliyor. Şurası üst tarafı şöyle devam ediyor. İkindi namazı. Şimdi akşam namazı vakti. Akşam namazında da hani az önce Yasin suresinden ayet okuduk ya. Estağfirullah ve ayetun lehumul leyl neslehu minhun nehar. Gece onlar için bir ayettir. Gündüz ondan soyarız. Yani doğudan ışıklar çekilmeye başladığı zaman akşam olmuş oluyor. Şimdi bakın batıda şu doğuya bakın. Artık ışıklar çekilmeye başlıyor burada. Işıklar çekilmeye başladığı zaman hatta şurada bir başka daha şuradan da göstereyim. Burada daha net gözüküyor. Bakın şuranın aydınlığıyla buranın aydınlığını kıyasladığınız zaman burada karanlık başlamış mı? İşte güneş batmış. Ve akşam namazı vakti. Şimdi bu 14.55. Bu onların ikindi yıkıldıkları vakit. Burada ikindi yıkılıyorlar. Akşam namazı vaktinde ikindi yıkılıyorlar. Vallahi saat bir dakika. Kaç saat oluyor toplam gün? Bir dakika bir bakayım da. Bak 9.45'te güneş doğdu. 7 saatmiş. Ya az değil yani. İdare edeceksin bu kadar. Akşam namazı vakti. Evet bir başka açıdan akşam namazı vakti. Ve tekrar bakın ufkun ne kadar. Şurada birkaç tane küçücük bulutlar var ama ışığı hiçbir şekilde kesmiyor. Görüyor musunuz? Çok çok net bir ufuk var. 14.55. Tamam, idare edin, önemli değil. İşte kaç saat ederse etsin, bizim için önemli olan gece gündüz oluyor mu, namaz vakitleri oluyor mu, ona bakıyoruz biz. Doğrusu hiç aklıma bile gelmedi kaç saat oldu. Akşam namazı vakti devam ediyor, bakın. Türkiye'de de biz bu manzaraları rahat görürüz. Güneş ufkun 8 derece altında. Ama ilginç olan şu, Türkiye'de 8 derece altındayken ufuk bu kadar aydınlık olmaz. Burada farklı bir durum var ama nedir onu herhalde teknik bilgisi olan insanlar açıklarlar. Şimdi yatsı vakti oldu, 15.20. Evet, yatsı vakti oldu ama onların daha akşam namazları çok var orada. En zor da akşam namazı değil yani. Yatsı vakti devam ediyor. Bu da zaten aydınlığı görüyorsunuz. Çok iyice azaldı. Ve yatsı namazının sonu. Bakın şehir ışıklarının olmasına rağmen artık daha ufukta hiçbir şey göremiyorsunuz. Güneş ufkunun 8 derece altında. Türkiye'de de güneş ufkunun 8 derece altında olduğu zaman hava aynen böyle olur. 17.28, 17.30'dan sonra akşam namazını kılıyorlar. Yani yatsı vakti bittikten sonra akşam namazını kılıyorlar. Yok, şeye göre, Mekke'ye göre ayarlıyorlar. Yatsıyı da bundan 2 saat sonra kılıyorlar. 19.30'da kılıyorlar. Şimdi bu ayın 13'ünde, 13 Ocak 2011 yılında, yani 13 Ocak 2011 tarihinde yapmış olduğumuz tespitler bunlar. Bir ertesi gün bizim geldiğimiz günden sonra 17 Ocak'ta, yanlış söylemiş olmayayım, 17 Ocak'ta güneş ufukta gözükmeye başlıyor. Mesela şimdi şurada şuralardan güneş şöyle gözüküp kayboluyor. Gözüküp kaybolunca gözükmesini güneşin doğması sayıyorlar. Güneş 11.01'de doğuyor diyor. Öğlen namazı 11.51. İkindi namazı 11.55. Yok pardon, öğlen namazı 11.55. Bizim tespit ettiğimiz saat değişmiyor. İkindi namazı 11.59. Akşam namazı 12.58. Yatsı namazı 19.30. Şimdi iki gün arasında namaz vakitleri, yani akşam namazıyla bir önceki gün akşam namazıyla bir sonraki gün akşam namazı arasında 4 saate yakın fark var. Halbuki burada akşam namazı falan olduğu yok. Orada güneşin gözükmesi, vadilerde bizim bir dağdan iki dağ arasında güneşin geçmesi gibi. Yani şimdi bir dağdan gözüktü, öbür dağda kayboldu diye güneş doğdu, battı mı diyeceksiniz? Bakın bu fetvanın sebebi bu ayetten anlaşılmaması. Yani Cenab-ı Hakk'ın geceye verdiği anlam bilinmiyor. Gündüze verdiği anlam bilinmiyor. Her şey güneşle irtibatlandırılıyor. Güneş doğuyorsa gündüz, doğmuyorsa gece. Ama Allah-u Teala onu onunla irtibatlandırmamış. İşte burada size daha önce de söylemiştim. Bizi en çok heyecanlandıran 5 vakit namazın 5'inin de vaktinin Kur'an-ı Kerim'deki belirtilen kriterlere göre %100 oluşması. Bu tabi güneşin doğmadığı zamanlarla ilgili. Bir de güneşin batmadığı zamanlar var. İnşallah o zaman da gideceğiz. Gittikten sonra mesela güneşin doğmadığı zamanlarla ilgili kriterler, bir tek akşam namazı vaktinde birazcık şüphem buluştu. Onun dışında Türkiye'deki kriterlerle %100 aynı. Akşam namazı ile ilgili o şüpheyi de birkaç tane yapacağımız rasattan sonra inşallah belki bir yanlış gözlem olmuş olabilir. O tamamen gider Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi ilgili ayetleri size tekrar okuyayım ve dersimizin sonuna gelmiş olalım. Şimdi lambaları yakabilirsiniz. Nasıl olsa şeyleri seyrettik. İsra suresinin 12. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ Geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık. فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ Gecenin ayetinin ışığını yok ettik. Bakın gecenin bir ayeti var. Gece kendisi gece ayet olduğu gibi gecenin de ayeti var. Gecenin ayeti nedir? Aydır. Ayın ışığını yok ettik diyor. Ayın ışığını sildik. Demek ki ay da zamanında ışık saçan bir şeymiş herhalde, bir varlıkmış. Cenab-ı Hak onun ışığını sildik diyor. O ışık şey yapmıyor, kendisi ışık saçmıyor. Işık yansıtıyor. Yansıttığını da bir başka ayette bildiriyor Allah-u Teala. Ya da birkaç ayette bildiriyor. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ Gündüzün ayeti de kıldık mubsiraten. Gösteren kıldık, gösteren. Güneş demiyor bakın, dikkat edin. Gösteren nedir? Aydınlıktır değil mi? Şu anda biz, az önce ben sizi göremiyordum, siz beni görüyordunuz. Benim tarafımda aydınlık vardı, sizde yoktu değil mi? Bu tarafta tan yeri ağarmıştı, öbür taraf karanlıktı. Şimdi lambalar yandı, hepinizi görüyorum. Gündüzü siz ne kadar elektrik harcasanız bir gündüz meydana getiremezsiniz İstanbul'da. Onun göstereni de güneş. Ama güneşten gelen aydınlık gösteriyor. Güneşin kendi olması gerekmiyor. Gösteren ifadesi burada yani Allah işte öyle bir kelime kullanıyor ki dünyanın her yerinde de geçerli. Ama internette gezinenler gayet iyi bilirler. Allah Kuzey Kutbu bilmiyor muydu? Kuzey Kutbu'nda namaz vakitleri oluşmuyorsa eğer, o zaman demek ki siz boşuna iddia ediyorsunuz, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı değil. Allah'a iftira ediyorsunuz diyorlardı ki, bu iddia haklı tabii, haklı bir iddia. Çünkü Müslümanların arasında ittifakla kabul ediliyor. Efendim Kuzey Kutbu'nda şeyde güneşin doğmadığı yerde de namaz vakti olmaz. Peki ne yapacağız? Olmaz konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Herkes ittifak etmiş. O zaman 3 tane çözüm var. Namaz vakitleri oluşmuyorsa oluşmayan namazları kılmazsınız. Dönüşte Frankfurt Üniversitesi'ne uğramıştık. O üniversitedeki hocalardan Profesör Ömer Özsoy Bey var orada. İslam İslami ilimler gibi, ilahiyat fakültesi gibi bir bölüm açılmış. Orada hocalık yapıyor. Dedi ki ya burada bazı gruplar dedi, işte bazı dönemlerde yatsı namazı oluşmuyor diyerek yatsı namazını kılmıyorlar. E tabi yatsı namazı için öyle kriterler koymuşsunuz ki oluşması mümkün değil. O kriterler Kur'an'la hiç uzaktan yakından alakalı değil. Ondan sonra ikinci görüş var. Yakın bölgeye göre namaz kılınmalıdır. Brüksel'de bir toplantı olmuştu 1970'li yılların sonlarında. Orada da şöyle bir karar almışlardı. 45 derece enlemin kuzeyinde yaşayan Müslümanlar belli mevsimlerde yatsı ve sabah namazı vakitlerini 45 derece enlemine göre ayarlarlar. Ya böyle bir fetva olur mu? Böyle bir fetva olur mu? Namaz vakitleri herkesin çıplak gözle yapacağı gözlemle belirlenecek. İkinci bir karar vardı. Ya da Mekke'ye göre ayarlarlar. Allah Allah. Ya kardeşim ben Mekke'de yaşamıyorum. Ben nerede yaşıyorsam penceremi açarım ya da evin önüne çıkarım, bakarım. Ha olmuş olmamış karar veririm. Ona göre namazımı kılarım. İşte burada gördük ki Cenab-ı Hak öyle kriterler koymuş ki bu kriterler dünyanın her yerinde oluşuyor. Ama tekrar ediyorum, biz güneşin batmadığı dönemlerle ilgili henüz kesin bir kanaatimiz yok. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse o zaman gideceğiz. İçinizden de birçok kimse hevesleniyor. Artık bir orduyla mı gideriz, neyle gideriz onu bilmiyorum. Yalnız gerçekten son derece yoğun bir çalışma yaptık ama yani sabahın erkeninden birkaç kere heykelimizi orada bırakma şeyinden sonra dönüşte arkadaşlarımızın çoğusu hastalandı, hala hastalık emareleri var. Ama asla unutamayacağımız çok güzel hatıralarla geri döndük. Çünkü oradaki Müslümanlar da böyle büyük bir aşkla bize şey yaptılar. Onlarla da toplantılar yaptık. Herhalde Miktat Bey onların şeylerini de bitirir yakında. Mesela ellerine birer Kur'an-ı Kerim vererek namaz vakitlerinin oluşumunu onlara da gösterdik. Hatta onlardan birisi Bingöllü Hüseyin, orada kırkaları da Türk var. Bingöllü Hüseyin bizimle bir rasat yaptı. Orada inşallah belgeselde onun şaşkınlığını görürsünüz. Şaşırıp kalıyor. Nasıl oldu? Allah Allah diyor. Vakit oluyormuş. Bize olmadığını söylüyorlardı. İnşallah bu çalışmalar devam eder ve böyle hayırlı neticeler ortaya çıkar. O ayetleri okudum. Vakit de bitti ama gene özetleyeceğim dedim. Fazla uzatmadan özetleyeyim ayet tekrar. Diyor ki Allahü Teala ve cealne leyle ve nehâre ayeteyn, Yasin suresi 37. ayette. Geceyi ve gündüzü bir yok. Ve ayetun lehumul leyl. Gece onlar için bir ayettir. Neslehu minhun nehâr. Gündüzü ondan soyar çıkarırız. Demek ki gündüzün başlangıcı bitimi aynen bir derinin bir yere ya da işte bir serginin yayılması ve kaldırılması gibi. Feydahum muzlumun, bir de bakarsınız ki karanlık içerisinde kalmışlar. Sonra güneşe geliyor ve şemsü tecril müstakarinle. Güneşe gelince diyor o kendisi için kararlaştırılmış yerde akar gider. Yani bir yerde ufkun üstünde olur, bir yerde altında olur. Bu başka bir şey. Zalike takdirul azizil alim. Güçlü olan her şeyi bilen Allah'ın koyduğu ölçüdür bu diyor. Allah bu ölçüyü koymuştur. Ölçüyü koyan Allah işte öbür ölçüleri de koymuş ve bize bunu gösteriyor. Ondan sonra İsra suresi 78. ayette diyor ki Allahü Teala اَقِمِ الصَّلَاةِ اِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَا غَسَقِ اللَّيْلِ. Namazı güneşin batıya kaymasından havanın kararmasına kadar kıl. Güneşin batıya kayması da orada da çok net bir şekilde gözlemleniyor. Onu size gösterdim burada. Bir tek orada güneş kelimesi geçiyor. İlâ gâsakilleyl, hava iyice kararıncaya kadar. Havanın iyice kararması bütün yıldızların ortaya çıktığı vakittir. O yatsı namazının son vaktidir. Türkiye'de o vakitte yatsı namazı başlatılır, onu da biliyorsunuz. Yani namaz vakitleri dünyanın her tarafında maalesef işler acısıdır. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder de bizim bu çalışmalarımız hamdolsun gerçekten çok ciddi yankılar uyandırıyor yurt içinde, yurt dışında bu çalışmalar. Ümit ediyoruz ki çok yakın zamanda bunun hayırlı sonuçlarını alacağız. Ve Kur'an el-Fecr diyor ve fecrin Kur'an'ı, yani o tan yerinde ışıkların toplaştığı vakitte, ki o toplaşma vaktinde siyah iplik, beyaz iplik meselesinde burada gördünüz. O beyaz bir çizgi oluşuyor o yoğunlaşan ışıkların en altında. O zaman da namaz vakitleri ve oruç vakti başlıyor. İnne Kur'an el-Fecr kâne meşhuda diyor Allah. O fecrin ışıklarının toplaşması gözle gözükebilir diyor. Dolayısıyla herkes gözüyle tespit eder. Çok ilginç bir şey var. Namaz vakitleri gözlemle tespit edilsin diye Allah kriterler koymuş. Müslümanlar bunu astronomlara bırakıyor. Oruç vakitleri astronomlar tarafından hesapla belirlensin diye ayetler var. Onu da kendileri tespit ediyor. Yani her şey tam ters. Yani enteresan gerçekten Müslümanların durumu. Son olarak Hud suresi 114. ayetinde diyor ki Allah-u Teala Estağfirullahu akimis salah tarafeyin neher, gündüzün iki bölümünde namaz kıl, yani gündüz kılınan namazları iki tane, öğle ve ikindi namazları. Ve zülefen minelleyl, gecenin gündüze yakın vakitlerinde, gecenin gündüze yakın vakitinin olduğunu anlamak için de ışıkla ancak bunu belirleyebilirsiniz. Işık bittiği zaman zaten yakınlık, uzaklık diye bir şey yok. Dolayısıyla geceyi üç bölüme ayırmıştır Cenab-ı Hak. Gündüzün bitiminden havanın kararmasına kadar birinci bölüm. Havanın kararmasından tan yerinin ağarmasına, yani fecir vaktine kadar ikinci bölüm. Fecir vaktinden gündüzün başlamasına kadar da üçüncü bölüm. İşte gecede üç vakit namaz bırakmış Allah-u Teala. O gecenin ikinci bölümü, gecenin ortası dediğimiz vakitte sadece teheccüd namazı ve bitir namazı kılınır. Böylece gece, yani namazların beş vakit olduğu Kur'an-ı Kerim'le kesin olarak sabit olduğu gibi en ince ayrıntısına kadar namaz vakitleri de sabittir. Bütün bunları görmeyenler derler ki işte Kur'an'da namaz vakitleri var mı? Buyurun bakın, var mı yok mu gözünüzde görün. Peki, hepinize çok teşekkür ediyorum.